lihat anakku, begini caraku menebang kayu. Katakan padaku, hei tukang kayu, bagaimana caramu memotong kayu? Lihat, lihat anakku, begini caraku memotong kayu. Thank you.